تمام الكشور هاي وبلد هاي كفرين ان شاء الله ما هو شما فتح ميكن ان شاء الله يا خلافات اسلامي وامارات اسلامي ان شاء الله ما هو شما قائم ميكنين در طول الدنيا نظام اسلامي وشرعي ان شاء الله قائم ميكنين كي بازاي تري انسان روي زمين بعد انصاف دولة شباب عبد انصاف در روي زمين بعد بعد ان شاء الله قلت جوشر دبكون خيرت ايمان من حق يولد جان برشتر اخت بايمان من قلت جوشر دبكون Hayrat imanım meni haq yolunda jon berishdir axti paymonum meni küfr olam buldilar jam seni yo'q qilmoq uchun hijrat u izzat makoni talib olganum meni hijrat u izzat makoni talib olganum meni ingliz kelgandi senga men buyuk demchan sonib Yer yuzini yarmini ham selu to'fonday olib ingliz kelgandi senga men buyuk demchan sonib Yer yuzini yarmini ham selu to'fonday olib naqbara qilding alarga hindu qush tog'larini Qo'ldagi miltig'i bilan g'olib avg'onim meni naqbara qilding alarga hindu qush tog'larini Qo'ldagi miltig'i bilan g'olib avg'onim meni qalbda jo'shurdi bugun g'ayrat imonim meni haq yo'lida jon berishdir ahdi paymonim meni qalbda jo'shurdi bugun g'ayrat imonim meni haq yo'lida jon berishdir ahdi paymonim meni kufr olam bo'ldilar jam seni yo'q qilmoq uchun hijrat u izzat makoni talib olganim meni hijrat u izzat makoni talib olganim meni jangda yengilgan kurashchi hech kurashga to'ymagay Nomulug' dus purasi quru bo'lishni suymagay jangda yengilgan kurashchi hech kurashga to'ymagay Nomulug' dus purasi quru bo'lishni suymagay Usratning egasi Alloh seni tashlab qo'ymagay o'zi sodda niyat oliy g'olib avg'onim meni Usratning egasi Alloh seni tashlab qo'ymagay O'zi sodda niyat oliy g'olib avg'onim meni qalbda jo'shurdi bugun g'ayrat imonim meni haq yo'lida jon berishdir ahdi paymonim meni qalbda jo'shurdi bugun g'ayrat imonim meni haq yo'lida jon berishdir ahdi paymonim meni kufr olam bo'ldilar jam seni yo'q qilmoq uchun hijrat u izzat makoni talib olganim meni hijrat u izzat makoni talib olganim meni hijrat u izzat makoni talib olganim meni